Sobota w parku, to znaczy, że wszystko się zgadza. No daty się nie zgadzają, tam był 4 lipca, 3 października, 4 października, no to prawie symetrycznie i pogoda letnia zupełnie. Sobota w parku. Będziemy dzisiaj do tego parku się, do parków różnych, do ogrodów się wybierać i spacerować po nich. Już Państwu mówię dlaczego i po co i czego będziemy tam szukali, ale najpierw, żeby jednak wejść w październik, no to James Taylor, jeden z najpiękniejszych głosów w showbiznesie i bardzo, ktoś powiedział, że najbardziej psychoterapeutyczny głos showbiznesu. Może i tak, posłuchajmy. I'm going back down maybe one more time, deep down home, October Road. Now I'd like to see that little friend of mine that was left behind once upon a time. Oh, promised land, meet still standing, it's a test of time, it's a real good sign. Sun run down behind the hill, I know I'll stand there still till the moon rise up behind the final Lord. October Road, an October Road. That I can't abide, raise my rent and my hide. Sweet call of the countryside, go down slow, open wide. I did my time, I changed my mind, I'm satisfied. I got so low down, fed up. My God, I could hardly move. Tell my mom, my brother, get on up, help me to find my groove. We'll be walking October Road. Now. piękny słoneczny październik, droga, październikowa droga, no powiedzmy, że do parku, do ogrodu, do lasu. Dokąd ona nas doprowadzi? No już zaraz Państwu mówię. Do pewnej opowieści. Słyszałem ją kiedyś, już dawno, dawno temu i tak za mną chodzi. Właściwie jednym uchem ją usłyszałem i nawet trudno mi zidentyfikować opowiadającego. Ale ona dotyczy Elżbiety II, ni mniej, ni więcej. To wtedy były te jubileusze. 60 lat panowania Elżbiety II. No i różne programy, filmy, audycje, teksty, reportaże i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to usłyszałem i ta opowieść spadła jak liść i się rozwiała. Wpadła w... no wpadła... Jak złoty liść wpadła w taką... do innych liści złotych się przyłączyła, październikowych. No i to jest historia następująca. Elżbieta II, wyobraźmy sobie taką sytuację jako dziecko. I jej koleżanka, ta właśnie, która opowiada tę historię, są dziećmi, biegają po parku, z drzew spadają liście i one je łapią. To jest taka zabawa. Łapią te liście spadające z drzew w powietrzu. I nazywają tę zabawę łapaniem szczęśliwych chwil. No, prawda, że piękne? I ta historia dotąd za mną chodzi. Bo myślę sobie, że tę historię można opowiadać na różne sposoby i ona może nas doprowadzić w bardzo różne strony i rejony. Dwie dziewczynki biegają po ogrodzie, po parku, z drzew spadają złote październikowe liście i one je chwytają w powietrzu i to jest ich zabawa. Łapanie szczęśliwych chwil. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Mam nadzieję. A teraz będzie piosenka, która... jest no, jakąś, nie wiem, posłuchajmy, kontekstem tej opowieści. To nie jest o liściach, ale też o życiu. Tak chciałbym być. Chciałbym tu dla ciebie właśnie być, lecz ile żyć jeszcze mi zostało, ile jeszcze zostało żyć. Chciałbym też tak to poukładać, powkręcać czy posklejać lub zbić. Lecz kto to wie, ile żyć wypada, ile mi jeszcze zostało żyć. Myślę, że byłoby dość miło, gdybym tak mógł dokonać kiedyś sam takiego coś, co by zachwyciło. Lecz ile żyć jeszcze mam. fantastyczna płyta i znakomita piosenka. I też, też opowieść o życiu, no zupełnie inna. Ja mówiąc o tych liściach łapanych przez dwie dziewczynki w angielskim parku, tak zawieziłem się, bo właściwie mówiłem o tych złotych liściach, które spadają do innych liści, przyłączają się, bo przyszła mi do głowy wtedy, na język, już miałem na języku to słowo, do kupy zielonych, złotych liści. Nie chciałem tego powiedzieć, bo tam to by nie pasowało, a tutaj bardzo pasuje. To jest właśnie taka opowieść, prawda? To jest opowieść o wysysaniu z życia, wyciskaniu soku. To jest opowieść o prowizorce, o łączeniu czegoś na jakieś gwoździe i na gumki recepturki. I właściwie poczucie niespełnienia i poczucie tego, że to jedno życie mija i jeszcze jest inne potrzebne, żeby jeszcze je wystać, tam to drugie, następne, no bo to jedno nie wystarczy. No jakieś takie błędne koło. Tak jak ta muzyka taka jakby kantrowa, prawda? No i to są dwie historie, dwie zupełnie inne historie. Jedno łapanie szczęśliwych chwil, to jak te liście w parku spadające złote, październikowe, a drugie właśnie to, poczucie niespełnienia i taka katarynka brzęcząca natrętnie. No ale to może wróćmy do tego parku, prawda? Wróćmy do tego parku, do tego jesiennego parku, do października, złota jesień, spadające liście, dwie dziewczynki, które łapią je w powietrzu. To jest łapanie szczęśliwych chwil. Bardzo piękny obraz. Autumn leaves under frozen souls, hungry hands turning soft and old. My hero cried as we stood out there in the cold. Like these autumn leaves, I don't have nothing to hold. Handsome smile, wearing handsome shoes, too young to say, though I swear he knew. I hear him singing while he sits there in his chair. Now these autumn leaves float around everywhere. And I look at you, and I see me making noise so restlessly. But now it's quiet, and I can hear you singing, my little fish, don't cry. My little fish, don't cry. Autumn leaves have faded now. That's my lullaby. Well, I found somehow. 'Cause you still live on in my father's eyes. These autumn leaves, oh, these autumn leaves, oh, these autumn leaves are yours tonight. Historie z jesiennymi liśćmi spadającymi wprost w ręce tych dziewczynek można na różne sposoby opowiadać. No na przykład, co z tego może wyniknąć? Co tutaj brzmi? No na przykład to, że... No właśnie, co dla państwa to znaczy? Bo ja mam różne drogi, które rozchodzą się od tej opowieści. A co to dla państwa znaczy? No na przykład to może znaczyć, że to są dwie dziewczynki, że trzeba mieć kogoś, dobrze mieć kogoś, z kim można pójść do parku i łowić te liście. Robić coś, co jest, no być może, ja wiem, no na pewno nie jest nieużytkowe i być może bezsensowne, ale bez tego to w ogóle nic nie ma sensu, jeśli nie mamy takiej osoby. Prawda? Może tak. No na przykład, nie wiem, czy państwo znają opowieść o Szostakowiczu, jednym z największych kompozytorów XX wieku, może i największym. On miał taki pomysł, ponoć, że wysyłał kartki pocztowe, no to akurat wielu ludzi ma takie pomysły nadal, ale on te kartki wysyłał do samego siebie. Podobno był, miał taki rys paranoiczny, no, chciał sprawdzić, czy poczta dobrze działa. Ale jednak coś jest w tym dziwnego. Być może nie miał do kogo tych kartek wysyłać, może jakoś uznał, że nikt nie jest godny czytać tych jego listów. Nie wiem, można tutaj dopisywać ideologię, ale to jest bardzo smutny obraz człowieka, który wysyła sam do siebie kartki pocztowe, prawda? A tutaj mamy dwie dziewczynki w parku, dwie przyjaciółki. Jedna z nich zostaje królową, a druga wspomina już nie tę dojrzałą kobietę, tylko właśnie tę scenę z dzieciństwa, kiedy razem biegały i te liście wpadały im w dłonie. Prawda? Wspaniałe. No to jest jedna z tych dróg z tej opowieści. Ta opowieść może nas prowadzić też w różne inne strony. No zapraszam państwa, no to może porozmawiajmy o tym. Siedem trójek. Luz do sol no chão molhado, acerolas temporais, som de vento no telhado, cores mortas nas manhãs. Luz do sol no chão molhado, acerolas temporais, de vento no telhado, cores mortas nas manhãs. Hoje nuvens passo rio, vão-se as cores do verão, passa em tudo um calafrio que me aperta o coração. Vai-se embora, tudo existe de passagem, mas que nunca sinto agora que sou parte da viagem. Dwie dziewczynki biegają po parku i łowią złote liście, które spadają do ich rąk. To jest zabawa w chwytanie szczęśliwych chwil. I to jest opowieść o królowej Elżbiecie II, a autorką tej opowieści jest jej koleżanka z dzieciństwa. Nawet nie wiem, kto. Ta historia spadła mi pod stopy, tak jak ten złoty liść, że się wyrażę poetycko. No, jak ją można opowiadać? No, na różne sposoby. Gdybym to powiedział tak teoretycznie, to by było pewnie banalnie. To spróbuję praktycznie i to będzie pewnie to samo znaczyło, ale mocniej i z doświadczenia. To było tak. Dzisiaj miałem taki dzień typu wyciskanie soku raczej, a nie łapanie złotych liści. Rzeczywiście trudno mi się dzisiaj było w tym wszystkim połapać i z tego wygrzebać. No, ale się zagrzebywałem coraz bardziej. Siedzę przy komputerze, usiłuję nadrabiać różne zaległości, które jakoś rosną bardziej niż ja nadrabiam. No i czuję, że to mnie wkręca okropnie i właśnie powinienem posłuchać swojego brzucha, który mi mówi: Darek, daj spokój, wstań, zrób sobie herbatę, albo idź na spacer, albo chociaż na balkon. No ale jakoś nie słuchałem, bo byłem taki wkręcony. To jest opowieść o naszym życiu, prawda? No właśnie, i ja też tak mam dość często, dzisiaj też tak miałem, siedzę przy tym komputerze i usiłuję nadrabiać jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna, ale już czuję, że już naprawdę nie mogę i wstaję wtedy. Zrobiłem sobie herbaty w końcu. No i to... wypiłem sobie trochę tej herbaty, już mi było trochę lepiej. Przespacerowałem się po mieszkaniu, wyszedłem na balkon, popatrzyłem sobie na takie piękne brzozy za oknem. No ale jednak usiadłem znowu do tego komputera i znowu mnie wkręca i czuję, że mnie to wkręca. I nagle kątem oka widzę, że coś się dzieje, coś jest nie tak, coś dziwnego się dzieje. I co się dzieje, drogi Darku? Otóż państwu mówię. Otóż koło komputera stoi kubeczek z tą herbatą. Nie dopiłem jej jeszcze do końca. To jest taka herbata w torebce ze sznureczkiem i z taką etykietką. I widzę, że coś jest nie tak. Coś tutaj jest jakiś ruch. Patrzę i widzę niesamowitą rzecz. Laptop ma ten taki wentylatorek. I ten wentylatorek wentyluje, robi wiatr. A ta herbata, ta etykietka, ten sznureczek unoszą się na tym wiaterku. Niesamowite, tak jakby liść trzepotał. Ja się, kurczę, niesamowite. No popatrz, właśnie to się dzieje. Tutaj przygotowujesz program, będziesz się wymądrzał na temat sensu życia. A zobacz, sam to masz, sam tego nie robisz, samego cię wkręca. I zobacz, co się dzieje. To się, zdaje się, nazywa synchroniczność, takie zjawisko. No właśnie miałem tę synchroniczność, miałem to doświadczenie. Właśnie ten liść, który trzepocze, ta torebka herbaty, ta niteczka i ta etykietka na tym wentylator ją porusza. I dopiero wtedy popatrzyłem sobie, no chłopie, o czym ty będziesz ludziom opowiadał, jak ty sam masz właśnie dokładnie tak samo. No ale jednak musiałem się z tym podzielić, bo wydaje mi się, że to jest zupełnie pierwszorzędnej wagi sprawa. No jednak chyba trzeba, nie wiem, czy można to połączyć. Może można, jak są tacy szczęściarze, że potrafią. To cudownie. Ale jednak chyba trzeba, nie wiem, zdecydować się może na wybór. Nie wiem. No w każdym razie istnieje w życiu taka sfera. Sfera spadających złotych jesiennych liści, które możemy łapać, tak jak te dziewczynki z tej opowieści, w dłonie. I to jest, nie wiem, może to jest łapanie szczęśliwych chwil. Może to o to właśnie chodzi. Może to nie ma sensu użytkowego. Może to w ogóle jest jakieś poetyzowanie. Nie wiem. Ale jak tego nie ma, to może w ogóle nie ma sensu. Jak państwo myślą? No zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Excites me, that thrills and delights me. Oh no, just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. No, no, no, no, no. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you, oh, so very close, you're close to me. Then my wildest dreams come true. Tak by się chyba to dało przetłumaczyć, ten tytuł tej piosenki. No to jeszcze raz zacznę. Dwie dziewczynki biegają po parku, z liści spadają, z drzew spadają jesienne złote liście, one je łapią i to jest ich zabawa. Nazywają ją łapanie szczęśliwych chwil. Bardzo piękna, poetycka, a może i filozoficzna opowieść o życiu. Prawdziwa, podobno. Można to jeszcze inaczej opowiedzieć, znaczy można jeszcze inną drogą pójść. Na przykład taką drogą słów, które nie ma ich po polsku, ale są w innych językach. Takie są bardzo oryginalne słowa. No, na przykład jest takie słowo po fińsku, którego nie będę Państwu wypowiadał głośno, ale to oznacza kogoś, kto ma nadmierną dążność do tego, żeby kontrolować gramatykę, ortografię i pisownię, język. Odpowiednikiem tego określenia jest po angielsku, Anglicy bardzo dowcipnie to nazywają grammar nazis, tacy ludzie, którzy właśnie się tak czepiają. No ale to była tylko dygresja, bo chodzi mi o inne słowo. Jest po japońsku takie określenie. Wabi-sabi. I to jest ktoś taki, to jest taka postawa wobec życia. To jest taka postawa wobec życia, która akceptuje niedoskonałość tego życia, niedoskonałość świata. I to, że świat polega na tym, że są cykle, że jest wzrost, rozwój, jest jakieś apogeum, a potem właśnie są te jesienne, spadające liście. I to też jest piękne. I to w tym też jest wielka wartość, bo wartość jest w tym, że to wszystko jest właśnie razem, że to jest cykl i że No temu się należy poddać, bo cóż nam innego pozostaje. Ale to jest tylko pierwszy stopień, a drugi stopień może jest taki, że to jest bardzo piękne, bo liście spadną, a potem będą nowe liście. Bez tych spadających nie będzie tych nowych. I dlatego mówię, że to jest właściwie ta opowieść o tych dziewczynkach, to jest opowieść filozoficzna. Jest taka książka, którą napisała Alison Gopnik, znakomita książka, którą Państwu polecam. Alison Gopnik to jest amerykańska badaczka, psycholog rozwojowa. I ona napisała książkę Dziecko filozof. Zupełnie niesamowita. I właśnie to jest właśnie opowieść o dzieciach, które mają taki talent naturalny, naturalną zdolność poetycką i filozoficzną. No i które właśnie mają tę zdolność widzenia świata właśnie w takim wymiarze, o którym przed chwilą powiedziałem, a który potem być może gdzieś zanika, zapominamy. Od czasu do czasu może wracamy do tego, do takiej możliwości widzenia świata, odbierania świata, towarzyszenia światu, może tak należałoby powiedzieć. No właśnie, może to jest ta opowieść, może to jest droga w tę stronę. Są też inne drogi. Jakie? Może porozmawiajmy. Dwie dziewczynki biegają po parku, z drzew spadają liście, te dziewczynki je łapią, bawią się w ten sposób, w taką zabawę, którą nazywają łapanie, łowienie szczęśliwych chwil. Zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. could never be apart. If I'm lucky, this will be no light affair. It's forever from the start. If I'm lucky, there'll be moonbeams all around, shining bright as day. You will hold my hand and you'll understand all I cannot seem to say. If I'm lucky, there will be a time and place you will kiss me, we'll embrace. In that moment, every wishful dream I ever knew will come true. If I'm lucky, I will go się opowiadać historię dwóch dziewczynek, które łapią spadające jesienne liście i bawią się w ten sposób zabawę, którą nazywają łowienie szczęśliwych chwil. Jedna z tych dziewczynek to Elżbieta II, królowa angielska. No i spróbuję to na różne sposoby opowiadać, pokazywać różne możliwości, drogi, ścieżki. Ta piosenka też jakoś prowadzi, bo jeśli będę miała szczęście, Melody Gardot tak tutaj śpiewa. Jeśli będę miała szczęście, jak mi się uda, no to będę szła przez życie z tobą, przez lata i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będę miała szczęście, bardzo ważne zastrzeżenie, bo my żądamy od świata, żeby spełniał nasze życzenia, właściwie z jakiegoś powodu. I mamy pretensje do niego potem, jak nie spełnia. A tu jednak jest zastrzeżenie, myślę, że bardzo mądre. Pan Paweł, dobry wieczór, witam serdecznie. No, dobry wieczór, panie Dariuszu. Witam pana. To, że się dodzwoniłem do trójki, jest dla mnie takim liściem. Aha. Miałem to przygotowane do powiedzenia. Także zapisane na karteczce. Się, tam prawie że bałem się, że się rozłączę, dlatego nie napisałem. Mam trzy rzeczy właśnie. Cudownie. Bardzo się cieszę, że pan zadzwonił. Dziękuję. Naprawdę. I to jest drugi liść, tak trzymając się naszej metafory, bo kiedyś udało mi się dodzwonić do pani Barbary Marcinik, kiedy gościem był pan Jan Peszek. Aha. Dziękuję za to także. Aha. Przekażę. Tak. Najważniejsza sprawa, którą chciałem się z panem podzielić, bo nie jest w moim zwyczaju dzwonić do radia, ale jestem uzależniony od trójki, to pan rozumie świetnie. Aha. I no, przepraszam tutaj za taką bezpośrednią, ja uwielbiam pana muzykę, którą puszczę, natomiast... No, to nie moja, to jak, akurat, ale pan, chyba pan dokonuje wyboru, tak, prawda, tak, tych utworów. To dziękuję za to. Dziękuję tak, tak. Wiem, bo kiedyś się pan do tego przyznał na antenie. Aha. Natomiast potrafi pan sobie wyobrazić, że można się zakochać w głosie pani Barbary Marcinik, prawda? No tak, to jest łatwe do wyobrażenia. Jest wielu zakochanych. Tak. Ja pamiętam czasy, to było 20 lat temu, kiedy nie mogłem zadzwonić, nie mogłem właśnie skontaktować się, a poczułem to uczucie i przysięgam, że w tej samym momencie ktoś zatelefonował i powiedział dokładnie o tym samym. Także tak. Dlaczego o tym mówię? To naprawdę staram się nie odchodzić daleko od tematu, bo przepraszam, że to mówię, panie Dariuszu, z wielkim szacunkiem, ale ja odwrotnie czuję, jak pan mówi. Ja uwielbiam to, co pan mówi. Ja z wielkim szacunkiem słucham i uczę się, naprawdę, ale po prostu to chodzi o jakieś takie po prostu tylko odczucie. Jasne. Przepraszam, że to powiedziałem, ale chciałem, bo chciałem tutaj być takim szczerym i otwartym, bo już naprawdę kończę, bo tutaj do tematu. Jak pan zaproponował i zapytał, o czym jest ta historia, to ja pomyślałem pana słowa, które pan wypowiedział po tym, że te liście, te cudowne chwile, tą poezję, ona naprawdę nam daje szczęście tylko kiedy nas jest dwóch. Nieważna jest tutaj poezja, ani nic, po prostu dwie osoby. Ja przed chwilą z panią Violettą rozmawiałem i przypomniałem taki film, który wyreżyserował Sean Penn. Człowiek jedzie do Alaski, żyje bardzo zgodnie z naturą, a za bardzo. I tam ja mieszkam w Anglii troszeczkę, wiem jak po angielsku się nazywa, ale nie chcę powiedzieć, trochę wstydzę się mojego angielskiego, który nie jest oksfordzki. Natomiast on tam wypowiada jedną kluczową kwestię, że jest cudownie, jest pięknie, widzę zachód słońca, jest natura, ale to nic nie znaczy, jeżeli nie mogę się z tym podzielić. Znaczy, ja wiem, że Sean Penn nie jest wielkim filozofem, jest cudownym aktorem. Ja wiem, że tutaj nie odkrywam jakichś gór, ale to tak zabrzmiało. Ja o tym pomyślałem i pan to zacytował właśnie. A jeszcze dlaczego, znaczy z panią, rozmowie z panią Violettą, właśnie jeszcze jeden miałem powód, dla którego dzwonię, bo ja mam 40 lat, niedługo skończę i całe życie żyłem tylko tak, patrząc na te liście, szukając ich. Natomiast teraz jakoś diametralnie zmieniło. Nie było żadnego jakiegoś przeżycia, które by to spowodowało. Teraz myślę o wyciskaniu soków, jak pan to ładnie mówi, zawsze ładnie. No i tak po prostu. Tylko to chciałem. Oczywiście pozdrawiam bardzo. Bardzo dziękuję. Całą edycję. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Przekażę miłe słowa Barbarze. No i co chce pani, wie pan co ujmujące jest w tym dla mnie, co pan powiedział, że pan mówi o dzieleniu się i to jest takie piękne, że pan się chce podzielić i podzielił się pan swoimi myślami i odczuciami i to nie musimy się zgadzać przecież. Zresztą ta historia, którą opowiedziałem, ma tyle wymiarów i ona może wyprowadzać nas w różne strony, że to naprawdę nie jest takie ważne, żebyśmy się wszyscy zgadzali. No, to ważne, żebyśmy pomyśleli i poczuli. I ważne, żebyśmy się ze sobą podzielili tymi odczuciami. To jest ważne. I pełna zgoda co do tego dzielenia się, do tego doświadczania kontaktu z tymi liśćmi, czy jakkolwiek, czymkolwiek one są. Jak to się dzieje razem, no to wtedy jest najcudowniejsze. To na przykład my z żoną mamy taki zwyczaj od jakiegoś czasu i bardzo to jest piękny zwyczaj i bardzo taki zbliżający i no i cudowny po prostu, że czytamy sobie wieczorem jakąś książkę na głosy. Po trochu. Wystarczą dwie strony, trzy strony, czasami to jest rozdział albo nawet i dłużej. To jest fantastyczne. Nie włączamy telewizora, tylko bierzemy książkę i ją czytamy. I to jest cudowne. I to też jest łowienie takich liści, czy jesiennych, czy wiosennych, co za różnica, wszystko jedno. Ale to jest właśnie to. No zapraszam państwa. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. How these first begun. Teeth were white and our skin was young. Eyes as bright as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now my dear, we are two golden leaves, clinging desperately to winter trees, held up here like a pair of thieves, while the sirens blare outside. What's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope? And what's left to break when our hearts are broken? But sometimes do you remember how this started out? So full of hope, but now we're filled with doubt. A dirty joke we used to laugh about, but it's not funny anymore. I fear I'd choke unless I spit it out. Still smell of smoke, although the fire's gone out. I can't live with you, but I die without. So what's left to say when every word's been spoken? What's left to see when our eyes won't open? What's left to do when we've lost all hope? And what's left to break when our hearts are broken? But sometimes left to break when our hearts are broken, but sometimes no tutaj mamy wariant smutny, a może nawet i tragiczny tej opowieści. Dwa złote liście, które jeszcze zostały na drzewie i bronią się przed atakami wichur jesiennych, i to właśnie my, moja kochana. A to jest refleksja pani Magdaleny a propos tych dwóch dziewczynek biegających po parku i łowiących złote liście jako szczęśliwe chwile. Pani Magdalena pisze tak: ja tę historię widzę w szarawych kolorach, tak pisze, ale może z nutką jakiejś nadziei w tle. Dzieci potrafią zauważyć, widzieć i jeszcze próbować łapać te chwile szczęścia, kiedy my, dorośli, w olbrzymiej większości przynajmniej, leziemy, tak dosłownie, leziemy przez ten park, depcząc te wszystkie złote liście. Nie dość, że nie widzimy tego piękna, tych złotych, szczęśliwych chwil, to jeszcze je depczemy i niszczymy. Zazdroszczę dzieciom tej spostrzegawczości i umiejętności łapania szczęścia, nawet tego zaklętego w chwilach. Staram się to w sobie na nowo wzbudzić, ale codzienność i jej zabieganie nie daje mi ku temu zbyt wielu sposobności. Chociaż wiadomo, że każda wymówka jest dobra. Ta historia to jest dla mnie piękne przypomnienie o tym, co ważne w życiu, na co warto patrzeć i poświęcić temu myśli, a później też czyny. Pani Magdalena nas pozdrawia, no to ja też w imieniu słuchaczy i swoim. No i zapraszam, czym jest dla państwa ta historia o tych liściach łowionych jak szczęśliwe chwile przez te dziewczynki. No zapraszam, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. tej historii o tych dziewczynkach i liściach, i zabawie, i przyjaźni, i radości, i poezji jest no, dużo podwójności, bo są dwie dziewczynki, nawet liczby mnogiej, bo są te liście, nie wiem ile ich one tam złapały, tych szczęśliwych chwil, jak najwięcej. No i w tej piosence też, w tym utworze też, to jest Naima Coltrane'a cover, czyli już podwójnie, jeszcze dwóch gitarzystów wielkich, Santana i McLaughlin. No i jeszcze piosenka ma się hymn miłosny, to jest wyznanie miłosne przecież. No i teraz jak czytam, na początku jak przeczytałem list pana Mariusza, to tak trochę mi się zimno zrobiło, no bo zaczyna list pan Mariusz od takich słów: w naszym związku został jesienny ogród. No ale dalej jest tak. Może to zabrzmi śmiesznie, ale łączy nas wspólne zamiatanie. I jest jak dawniej, zrozumienie bez zbędnych słów. No już. I zrozumienie bez zbędnych słów. List jest bardzo krótki, zrozumiały, piękny i wymowny. Bardzo dziękuję. No to co z tym, co z tą historią? Tu jest jeszcze jedna rzecz do powiedzenia, co najmniej jedna, może dwie jeszcze, dla mnie, nie wiem, ja znajduję jeszcze dwie dróżki. No jedna droga to jest droga do parku i o tym parku jeszcze wypadałoby powiedzieć kilka słów. No przecież ten park, no on jest tutaj podstawą. No jak nie ma parku, nie ma drzew, nie ma liści, nie ma drogi, ten park, to jest to miejsce. Jak nie ma parku, nie ma całej opowieści, nie ma poezji. Czym on jest? Czym jest ogród? Czym jest las? Czym jest świat? No, w każdym razie wiadomo, że trzeba odnaleźć drogę do tego miejsca, czymkolwiek ono jest. I pewnie jeszcze można by dodać, a propos tego zamiatania jesiennego ogrodu, że trzeba o to miejsce dbać. Dbać o to miejsce, gdzie można by było pójść z tą osobą, z tymi osobami i no i łapać te chwile szczęścia, te złote liście. To też jest, myślę, że bardzo ważna część, bardzo ważna warstwa tej opowieści. No zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Protected only by the kindness of your nature. You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. Differently than so similar over there.